ทุกวันที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจะมาพบกับท่านผู้ฟังผ่านทางรายการที่ชื่อว่าธรรมรับอรุณตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทุกวันท่านผู้ฟังทุกวันเปิดมาฟังกันได้ยินเสียงที่เป็นมงคลเราให้พระภิกษุมาเริ่มต้นรายการเนี่ยนะเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลให้เกิดความโชคดีมีสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยอยู่ในจิตใจเราก่อนที่จะไปทำกิจอื่นๆอย่างใดๆแต่ตอนเช้าๆทุกฝั่งเราลุกขึ้นมาแล้วเอาใจใส่ฟังธรรมะอาจจะได้ฟังสิ่งที่เคยได้ฟังมาแล้วแน่นอนอันนี้บางทีเรื่องราวตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นฟังแล้วให้เกิดความซาบซึ้งแยบคายลึกซึ้งมีความเข้าใจแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นในสิ่งที่ได้ฟังมาแล้วนั่นล่ะหรือบางทีฟังไปได้ฟังเรื่องราวใหม่ๆดีๆเพิ่มเติมก็มีความรู้กว้างขวางกระจายไปในเรื่องราวต่างๆได้ซึ่งในกระบวนการที่ท่านฟังธรรมนี้ถ้าต้องการที่จะดูเนื้อหาเพิ่มเติมปรงทีการฟังนั้นก็ใช้สื่ออายตนะทางหูเท่านั้นที่บางทีเราต้องการจะอ่านพระสูตรเรื่องราวตรงนั้นตรงนี้เพิ่มเติมสามารถไปที่เว็บไซต์ได้ท่านฟังที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ puredhamma.comที่นั่นก็จะมีทั้งข้อมูลที่เป็นพระสูตรเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอเป็นเนื้อหาให้ฟังย้อนหลังก็ได้หรือว่าจะติดต่อกับข้าพเจ้าก็ได้ผ่านทางช่องทางนี้จะมีช่องให้กรอกข้อความถามคำถามสื่อสารกับรายการอันนี้ต้องมีอีเมลนิดนึงเพื่อจะให้ติดต่อกลับเมื่อเวลาที่ตอบคำถามเรียบร้อยแล้วติดต่อกลับไปสามารถทำได้โดยในกระบวนการนี้ทางฝั่งเราได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละให้เวลาเราตั้งแต่ 5:00 ถึง 6:00 นเช้าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตามส่วนภูมิภาคจะได้ฟังได้ยินกันยังไม่เต็มคาบเต็มชั่วโมงสามารถติดต่อไปกับทางในสถานีได้เพื่อที่จะให้เปิดกันให้เต็มที่กันไปเลย1ชั่วโมงนอกจากทางเว็บไซต์นอกจากทางวิทยุแล้วท่านผู้ฟังก็สามารถฟังได้ทาง Facebook Fanpage ด้วยสำหรับท่านที่มี Facebook Account Fanpage ของเรานั้นก็คือเพียวธรรมะที่ Fanpage นี้ก็จะมีอัปเดตข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเช่นบางทีมีการไลฟ์สดในเรื่องราวจุดไหนก็ออกได้ทาง Facebook ด้วยทางเว็บไซต์ด้วยหรือแม้แต่ทางจดหมายทุกฝั่งทุกวันนี้ก็ยังมีคนที่ยุ่มส่งจดหมายกันมาอยู่ทุกฝั่งที่ต้องการจะส่งของจดหมายก็สามารถที่จะเขียนกันมาได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับธรรมานี้ท่านฟังบางทีเราก็อาจจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวข้อมูลอ่านหนังสือมีภิกษุมาเทศน์สอนบอกธรรมะต่างๆนานาเนี่ยแต่ด้วยความที่จิตใจของเราบางทีก็ยังมีกิเลสตัณหาอวิชชาปิดบังไว้ให้เข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปบ้างหรือว่าเข้าใจยังไม่เต็มที่บ้างนี่สามารถที่จะติดต่อกับข้าพเจ้าได้เพื่อจะตอบคำถามทำความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆตามที่อยู่ที่ได้บอกไว้แล้วนั้นหรือว่าต้องการจะแบ่งปันเรื่องราวต่างๆได้ๆนำธรรมะข้อนี้ไปใช้งานได้ผลอย่างนี้อย่างนี้สามารถที่จะเขียนแจ้งแถลงความมาแบ่งปันกันในรายการได้ในวันนี้เราก็มีจดหมายท่านฟังจดหมายมาจากคุณจะชาวิทย์จังหวัด ขอนแก่นคุณจะชาวิทนี่เขียนมาทั้งหมด5หน้าด้วยกันหกหน้าด้วยเล่ามาให้ฟังถึงการปฏิบัติของตนว่าการปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้อายุ70ปีแล้วปฏิบัติมาตั้งแต่อายุ40ด้วยหน้าที่การงานอะไรต่างๆบ้างการปฏิบัตินี่ก็มีความล้มลุกคลานก็เลยเล่ามาให้ฟังตอนหนึ่งอันนี้จดหมายยาวนะท่านฟังข้าพเจ้าก็จะสรุปเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจถึงประเด็นปัญหาของท่านผู้ถามจากจังหวัดขอนแก่นนี้แล้วเราก็จะมาทำความเข้าใจไปในทีละข้อทีละประเด็นคุณเจ้าชาวิทนี่เล่ามาให้ฟังบอกว่าเริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่อายุ40เราก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานบวชใจต่อหน้าพระพุทธรูปที่อยู่ในบ้านโอเคจุดนี้นะเป็นจุดสำคัญที่หนึ่งคืออธิษฐานบวชใจก็มาบวชนี่ก็คือบวชเหมือนเป็นภิกษุอย่างนี้แหละถือศีลการประพฤติพรหมจรรย์แต่ว่าไม่โกนผมไม่ได้ห่มเหลืองท่านผู้นี้ก็ใช้คำว่าการบวชใจไม่ได้บวชต่อหน้าพระภิกษุหรือว่ามีใครมารับแต่บวชต่อหน้าพระพุทธรูปแล้วก็หลังจากนั้นโอ้ปฏิบัติธรรมได้ดีมากภาวนาพุทโธเห็นจิตสงบลงไปแม้แต่ว่าตอนฝันนี่ก็ยังปฏิบัติธรรมไปด้วยอยู่ในฝันคิดดูแล้วกันโอ้มีจิตใจสงบมากมีสติอยู่ตลอดถึงแม้ว่าหน้าที่การงานอาจจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติบ้างเพราะว่าเวลาทำความสะอาดอะไรเนี่ยบางทีก็ไปโดนสัตว์มันตายบ้างอะไรบ้างแต่ก็พยายามที่จะไม่ให้มันตายเก็บกวาดมันไปทำในลักษณะที่ให้มันอยู่รอดได้จุดหนึ่งที่สำคัญในคำถามของคุณจชาวิจักจังหวัดขอนแก่นนี่ก็คือว่าอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนให้ไก่ชนมาจ้ะนี่พอเพื่อนให้ไก่ชนมานี่อุ้ยตัวเองก็ชอบอยู่แล้วเรื่องนี้แล้วก็เลี้ยงมันด้วยความเอาใจใส่เป็นพิเศษนี่เป็นลักษณะของคนที่รักษาศีลอยู่แล้วทุกฝั่งที่ว่าจะมีความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีครั้งหนึ่งเผลอเลี้ยงไก่เนี่ยก็เอาแมลงสาบเห็นแมลงสาบมาปุ๊บมือปุ๊บตบปั๊บโดดโยนไปให้มันกินไก่ก็จิกกึ๊บทันทีเลยเนี่ยโอ้อ้าวเราผิดศีลแน่โอ้ผิดศีลเสียใจมากสะดุ้งตกใจขึ้นมามีความย่อหย่อนก็เลยปฏิบัติใหม่ตั้งใจใหม่ผ่านไปอีกเวลาผ่านไปนั้นไปผิดศีลข้อ3ทีนี้ผิดศีลข้อ3นี่ก็คือสำหรับผู้ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยจะต้องไม่เสพเมถุนคือกิจกรรมที่มีน้ำเป็นที่สุดจบเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่นั้นไปผิดศีลข้อนี้มาแล้วก็เลยโอ้การภาวนาอะไรต่างๆนี่ไปไม่ได้เลยจิตฟุ้งซ่านคิดบ้าบอโอ้เป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วก็จึงมีความคิดว่าโอ้ฉันนี่สงสัยปาราชิกแล้วนะปาราชิกนี่ก็คือขาดจากความเป็นพระในความที่เป็นภิกษุจึงถามมาในที่นี้ทุกฝั่งถามว่าข้อที่หนึ่งปาราชิกเนี่ยไม่เกิดขึ้นกับโยมหมายถึงคุณที่เป็นฆราวาสใช่หรือไม่มีแต่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์เท่านั้นเอกก็เคยไปถามพระที่นั่นที่นี่ท่านให้ข้อมูลมาเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเป็นยังไงในข้อที่สองถามว่าถ้าสมมติว่าไม่ปาราชิกเนี่ยแล้วทำไมจึงไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ดีเหมือนเดิมแล้วความที่โยมหรือพระถ้าปาราชิกแล้วจะต้องตกนรกหนักเท่ากันหมดใช่หรือไม่แล้วถ้าในชาตินี้ตัวผู้ถามนี่เป็นปาราชิกแล้วจะมีโอกาสที่จะแก้ตัวได้หรือไม่หรือว่าจะต้องตกนรกเท่านั้นก่อนแล้วใช้คำเรียบร้อยโอกาสชาติหน้ามีใหม่จึงจะค่อยมาแก้ตัวได้หรือว่าในชาตินี้นั้นจะทำอย่างไรนี่คือในคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องศีลของท่านผู้ถามคุณชาวิทย์นี้เราตอบแบบสั้นๆกันก่อนทุกฟังแล้วก็จะอธิบายความหมายในแต่ละข้อข้อแรกต้องฝังหลักการในเรื่องของธรรมะคือศีลสมาธิปัญญา ตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์ท่านฟังในสมัยที่ไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะหรือว่าที่เป็นพุทธันดรเนี่ยคือช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นคําสอนต่างๆอะไรเนี่ยก็จะไม่รัดกุมรอบขอบจะมีแต่ศีลสมาธิแต่ปัญญาจะไม่มีอาจจะมีปัญญาแต่ก็จะไม่ให้ถึงการตรัสรู้ได้เพราะนั้นศีลนี่มีอยู่แน่นอนหลักการก็คือว่าศีลสมาธิปัญญานี่คือครบถ้วนที่จะทำให้เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งทางมรรคแปดมาเนี่ยศีลเป็นพื้นฐานดั่งฝังดั่งบาเป็นพื้นฐานเหมือนแผ่นดินที่ไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนใหญ่หรือเล็กจะสำเร็จอริยบทเดินยืนนั่งหรือนอนมันจะอยู่บนแผ่นดินนี้ไม่ว่าธรรมะข้อใดๆไม่ว่าธรรมะข้อใดๆเลยนะโพชฌงค์เมตตากรุณาปรมิหาร4สมาธิอิทธิบาท4ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานศีลเนี่ยจะทำให้เกิดความไม่ร้อนใจสนใจคำว่าวิปติสารคือความไม่ร้อนใจถ้าไม่มีศีลก็จะมีความร้อนใจคือวิปติสารเป็นธรรมดาอันนี้เราเห็นได้ชัดเจนทุกกรณีมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลพระเจ้าอาชาติศัตรูข้าบิดาโอ้ผิดศีลชนิดที่แก้ไม่ได้เพราะนั่นเป็นอนันตริยกรรมพระพุทธเจ้าสอนนั่งสมาธิโอ้ไม่ไหวฟุ้งซ่านรุ่งตกใจอยู่เรื่อยไม่ต้องพูดถึงเรื่องปัญญาจะให้ตรัสรู้ธรรมข้อใดๆโสดาปัตติมรรคก็ยังไม่ได้สมาธิไม่ต้องพูดถึงเพราะมีความร้อนใจจากการที่ศีลนั้นผิดพลาดไปหรือว่าตัวธรรมพุทธามเองนี่ก็เห็นได้ชัดเจนเราผิดศีลเมื่อไหร่ปุ๊บโอ้มันวุ่นวายไม่สงบใช้การไม่ได้เลยผิดศีลเนี่ยมันไล่มาไม่ใช่แค่เรื่องฆ่าสัตว์มันไม่ใช่แค่เรื่องการประพฤติผิดในทางกามมีเรื่องวาจาด้วยท่านฟังวาจานี่ก็ต้องขยายไป4อย่างให้มันครบถ้วนคือบางคนอาจจะไม่ได้พูดโกหกก็จริงอ่ะแต่พูดด่ากันลบหลู่ครูบาอาจารย์พูดยุยงให้คนอื่นเข้าใจผิดหรือตัวเองก็นึกด่าในใจพวกนี้เป็นกรรมทางวาจาทั้งสิ้นเลยศีลก็ไม่บริสุทธิ์พอศีลไม่บริสุทธิ์ความร้อนใจเกิดแล้วจิตมันก็ไม่สงบฟุ้งซ่านปราโมทย์ปีติปัสสธิสมาธิปัญญาอะไรเกิดขึ้นต่อตามกันไม่ได้หรือถ้าเกิดได้ก็แบบว่าบ๊อบบ๊อบแวมแวมเกิดแล้วก็เสื่อมให้เราคิดว่าเราจะได้อยากได้แต่ไม่ได้ยิ่งทุกข์หนักกว่าอีกนี่อย่างนี้หลักการนะศีลเป็นพื้นฐานให้เกิดความไม่ร้อนใจแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นอันนี้คือโดยทั่วๆไปหลักการเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะสมัยที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นก็ตามทีนี้ต้องแยกละแยกในเวลาที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นกับแยกมาในกรณีที่ถ้ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเพราะอะไรท่านฟังเพราะว่าระเบียบถ้อยคำการบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเนี่ยจะมีความละเอียดรอบคอบแตกต่างกันเอาในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าก่อนแล้วคนเขาอยู่กันยังไงก็อยู่ตามยถากรรมตามฝังอยากทำอะไรก็ทำไม่อยากทำอะไรก็ไม่ทำแม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเองตอนที่เป็นโพธิสัตว์เอาเกิดเป็นยาจกก็มีเกิดเป็นเศรษฐีก็มีเกิดเป็นลูกพระราชาก็มีเกิดเป็นพระราชาก็มีเนี่ยไม่ได้มีคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่สมัยนั้นท่านฟังเข้าใจนะพอไม่มีคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยการบวชการอะไรเนี่ยมันไม่ได้เป็นรูปแบบแผนที่ชัดเจนแน่นอนแล้วก็บวชกันยังไงถ้าคุณต้องการจะหลีกออกจากเรือนเนี่ยคุณก็ไปอยู่ป่าทำไงคุณก็อธิษฐานกับต้นไม้ว่าฉันจะบวชนะนี่มีเรื่องราวในชาดกเต็มรึดไปหมดที่เป็นลักษณะนี้ไปอยู่เขาวงไอ้ที่ฐานว่าจะบวชแล้วเป็นอะไรเป็นฤาษีเอาแยกกันอยู่กับภรรยาอยู่คนละเรือนคนละหลังบางชาติก็อยู่หลังเดียวกันแต่ไม่ทำอะไรกันเรื่องราวที่มีมาในเรื่องของนางสามาวดีในนิทานธรรมบทนี้ก็พูดถึงฤาษีสองคนอยู่ตามป่ามีพระมารดาของพระเจ้าอุเทนเนี่ยถูกนกหัสดีลิงจับไปปล่อยไว้ที่ต้นไม้ ต่อมานี่ก็ได้มีสัมพันธ์กันกับนางเมเหสีนี้ตัวเองก็ศีลขาดศีลขาดก็ยังอยู่พระพุทธพรหมจรรย์นั่นแหละแต่การที่ฐานพรหมจรรย์ในลักษณะที่ว่าให้มันอยู่ได้ด้วยความอยู่กันสองคนพอลูกคลอดสมัยต่อมาก็เป็นพระเจ้าอุเทนเนี่ยเรื่องราวก็ดำเนินไปนี่แหละรูปแบบการบวชเนี่ยไม่ได้มีชัดเจนแน่นอนอันนี้คือในสมัยที่ไม่ได้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนะเขาก็อาศัยการอธิษฐานแม้แต่บางทีไอ้ที่การอธิษฐานเนี่ยก็อธิษฐานแล้วก็ถอนอธิษฐานอธิษฐานแล้วก็ถอนอธิษฐานอยู่7-8รอบก็มีเพราะว่าต้องไปทำนาต้องไปเลี้ยงครอบครัวดูแลนั่นนี่เอาถอนอธิษฐานการบวชไม่มีใครมาบวชให้น้ำฝังบวชกับต้นไม้เอาเองอธิษฐานเอาเองแบบนี้มีนั่นคือในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นไม่ได้มีคำสอนที่ชัดเจนแน่นอนก็อาศัยการอธิษฐานเอาแต่ในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนี่คือในส่วนที่สองที่เอามาทำความเข้าใจว่าพอมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยคนนี่โอ้ยตื่นตาตื่นใจคำว่าตื่นตาตื่นใจเนี่ยเพราะว่าเป็นเหตุอัศจรรย์พอเป็นเหตุอัศจรรย์แล้วคำสอนเนี่ยท่านจะมีความรัดกุมรอบคอบไม่หละหลวมเพื่อให้หมู่คณะอยู่ด้วยกันได้ฟังคำนี้ดีเพื่อให้หมู่คณะอยู่ด้วยกันได้ให้คำสอนเนี่ยดำรงอยู่ได้นานให้มีศรัทธาในทั้งฝ่ายที่เป็นนักบวชให้มีศรัทธาในทั้งฝ่ายที่เป็นคฤหัสถ์ฝ่ายที่เป็นนักบวชก็ต้องมีรูปแบบชัดเจนเพื่อให้การปฏิบัติในกลุ่มของนักบวชนั้นยอมรับกันเข้าใจกันฝ่ายคฤหัสถ์ก็มีรูปแบบการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายทั้งในฝ่ายที่เป็นคฤหัสถ์เองแต่ในฝ่ายที่เป็นนักบวชเนี่ยต่างพึ่งพากันเข้าใจกันยอมรับกันนี่ก็จึงเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทพุทธบริษัทนะท่านฟังไม่ใช่มีแค่พระพุทธเจ้าไม่ใช่มีแค่คำสอนที่ประกาศไว้ดีแล้วไม่ใช่มีแค่ภิกษุที่เป็นเถระยังมีภิกษุปูนกลางปูนใหม่ด้วยไม่ใช่แค่มีแต่หมู่ภิกษุยังมีหมู่ภิกษุณีเถระด้วยแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ภิกษุณีเถระยังมีปูนกลางและใหม่ด้วยไม่ใช่แค่มีแต่เรานักบวชผู้ชายและผู้หญิงยังมีคฤหัสถ์ที่ยังนุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์ทั้งชายและหญิงและที่ยังบริโภคกามทั้งหญิงและชายโอ้หมู่นี้ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ใช่แค่มนุษย์ยังถึงเทวดาในชั้นจตุมหาราชิกาชั้นดาวดึงชั้นดุสิตจนถึงชั้นพรหมมีเหล่าพุทธบริษัทเหล่านี้กว้างขวางไปหมดเพราะนั้นเพื่อให้เกิดการยอมรับตั้งฝังคำว่ายอมรับเนี่ยหมายถึงมีความศรัทธาระเบียบการปฏิบัตินั้นจึงต้องมีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนทำไมท่านถึงทำอย่างนั้นเอาก็ท่านเป็นคนฉลาดตั้งฝังมีความรัดกุมรอบคอบไม่หละหลวมอะไรที่มันจะเป็นช่องให้เกิดแบบความไม่ดีไม่งามอุดไว้อะไรจะเป็นทางที่ให้เกิดความดีความงามเปิดให้นี่นะจึงมีการบัญญัติศีลในหมวดต่างๆเรียกว่าวินัยจึงมีการบัญญัติธรรมะไว้ในข้อต่างๆเรียกว่าธรรมจึงเรียกว่าธรรมวินัยในธรรมวินัยนี้ในการประพฤติพรหมจรรย์นี้ท่านใช้คำนี้เสมอๆสมัยถึงคำสอนนั่นเองจึงเป็นเรื่องของศาสนาเอาหมู่ภิกษุมีการเป็นอยู่ยังไงเขาก็ดำรงชีพด้วยการภิกขาจารย์คนผมนะผมเหลืองนะมีสิ่งคร่าวๆแบบนี้ที่พอมีรูรั่วที่มันจะให้เกิดไปได้ท่านก็อุดไงเอาพวกภิกษุเหล่านี้ไปกินเหล้าเหรอโอ้ชาวบ้านตีเตียนเอาเราจะไม่ต้องการให้หมู่ฤหัสถ์เหล่านั้นเสื่อมศรัทธาต้องการให้เขามีความมั่นใจในพุทโธธัมโมสังโฆเอาจึงบัญญัติศีลในข้อที่การเว้นจากการดื่มสุรามีไรอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้บัญญัติไว้ตั้งแต่แรกแล้วหรอบัญญัติไว้แต่แรกแล้วมีความรัดกุมพอแล้วแต่มันคุมกิเลสของคนไม่ได้ท่านฟังกฎหมายดูก็ออกกฎหมายเพื่อที่ว่าจะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมล่ะแต่กิเลสของคนมันก็หาช่องโหว่ในกฎหมายเหมือนกันศีลของพระพุทธเจ้าธรรมะบัญญัติไว้เพื่อให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บัญญัติไว้ตั้งแต่วันแรกเลยหมวดศีลที่เราเรียกว่าอันเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์นี่จุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนี่ท่านบอกไว้กล่าวไว้ตั้งแต่แรกแล้วแต่เป็นคำบอกเล่าว่าพระองค์ปฏิบัติอย่างนี้พวกเราภิกษุก็ปฏิบัติตาม ทีนี้พระก็คือคนที่มีความศรัทธาแล้วก็มาบวชเนี่ยเป็นภิกษุบางทีมีความคุ้นเคยในความที่เป็นเครือญาติอยู่หรือบางทีกิเลสก็ยังหนาอยู่ยิ่งถ้าเป็นกิเลสพระนี่ยิ่งหนามีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วจะเป็นไงท่านก็จึงมีการบัญญัติเรียกว่าปาติโมกออกมาอันนี้ล่วงเกินแล้วนะไม่ได้นะมีความผิดพลาดในข้อนี้ข้อนี้ความที่ทำกุศลทำให้ตกล่วงลงไปความที่ต้องแก้ไขสละออกหรือในความที่บอกว่าโอ้ขาดจากความเป็นพระมีชื่อเรียกตั้งแต่ปาราชิกสังฆาธิเศษปาจิตตีไปเรื่อยๆก็เรียกว่าเป็นขอบกรอบเขตเอาไว้ว่าห้ามเกินกรอบขอบนี้เกินจุดนี้ปุ๊บคุณต้องสละออกเกินจุดนี้ปุ๊บกุศลธรรมคุณหลุดแล้วนะกุศลธรรมเพิ่มนะเกินจุดนี้ปุ๊บเอาของนั้นต้องสละออกเกินจุดนี้ปุ๊บเอาต้องไปติดคุกพระหรือว่าต้องให้หมู่มาช่วยดูด้วยหรือเกินจุดนั้นปุ๊บโอ้โหนี่เกินแล้วเกินแบบขาดจากความเป็นพระอยู่ด้วยกันไม่ได้รับไม่ได้ไอ้ตรงที่รับไม่ได้นี่ก็คือรับในความที่เป็นหมู่ของสงฆ์เนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วแต่แบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นคฤหัสถ์ไม่ได้เราต้องทำความเข้าใจใน2ประเด็นนี้คือหลักการที่ศีลเป็นพื้นฐานหนึ่งและหลักการที่จะให้หมู่คณะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความผาสุกนี่ข้อที่2ใช่ไหมจะทำให้เราเห็นความแตกต่างในประเด็นที่3ตรงฝั่งก็คือเรื่องที่อนันตริยกรรมกับปาราชิกเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างปาราชิกเนี่ยในการที่อวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตนอย่างเงี้ยคุณพิเศษที่ไม่มีในตนก็โกหกธรรมดานี่นาแต่สำหรับพระนี่โอ้อยู่ด้วยกันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่แต่สำหรับคฤหัสถ์นี่บางทีก็ไม่ได้จะต้องไปซีเรียสอะไรมากคือก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเนี่ยไม่ใช่ว่ามันดีนะท่านฟังคือมันไม่ดีนั่นแหละแต่ไม่ได้เป็นเรื่องหนักมากสำหรับคฤหัสถ์คือก็หนักอยู่เพราะว่าบางทีก็โกหกพูดเท็จทั้งที่รู้อย่างเงี้ยนะโดยเหตุแห่งอามิตรเล็กน้อยบ้างมากบ้างถ้าทำมากๆนี่ก็ไปตกนรกก็ไม่ดีเหมือนกันล่ะแต่ความหนักเบาเนี่ยการยอมรับในหมู่เนี่ยมันแตกต่างกันหรือว่าการเสพเมถุนอย่างเงี้ยสำหรับพระภิกษุนี่โอ้ไม่ได้ไม่ได้โอ้คุณจะไปเสพเมถุนนี่มันเป็นไม่ใช่แล้วไม่ถูกแต่สำหรับคฤหัสถ์รักษาศีล5คุณมีภรรยาเอาแล้วคุณจะเสพเมถุนกับภรรยาก็เรื่องธรรมดานี่นามันไม่ได้เป็นอะไรคือไม่ได้หนักหนาอะไรในความที่เป็นคฤหัสถ์แต่สำหรับพระนี่โอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยคือคนละอย่างกันก็จะแม้ที่ต้องบัญญัติอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความยอมรับในฐานะที่ถูกต้องในหมู่พุทธบริษัทโอเคเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่าปาราชิกกับคฤหัสถ์เนี่ยคือมันไม่ได้มันไม่มีเพราะว่านั่นไม่ใช่ลักษณะที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้คือในช่วงนี้เราอยู่ในช่วงที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอาจารย์ท่านบอกว่าการบวชเอาคุณก็ต้องมีอุปชาถ้าสมัยนี้ถ้าสมัยที่อยู่ร่วมกับพระพุทธเจ้าบางทีท่านก็บวชให้เลยเอาจงเป็นภิกษุมานั่นคือจบสมัยนี้นอกจากอุปชาแล้วยังต้องมีหมู่ที่รองรับรับรองว่าเออให้คนนี้เข้ามาได้เพื่อให้เกิดความยอมรับในหมู่นั้นหมู่นั้นก็จะช่วยกันอบรมสั่งสอนให้อยู่ในศีลศีลวินัยเฮ้แต่ว่าถ้าฉันทำแบบนั้นไม่ได้เนี่ยเอาฉันอธิษฐานบวชใจเราก็จะกลับไปกรณีที่หนึ่งใช่ไหมที่ว่าถ้าฉันบวชแบบที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ได้ฉันจะบวชของฉันเองก็เหมือนกับตอนที่ไม่มีพระพุทธเจ้าบัตรขึ้นอย่างเงี้ยคุณก็ไปอธิษฐานกับต้นไม้ตอนนี้เราก็ไปอธิษฐานกันหน้าพระพุทธรูปได้เหมือนกันได้ตั้งใจว่าเออฉันจะประพฤติพรหมจรรย์จากนี้ไปดีได้ทำไมจะไม่ดีในวังการประพฤติพรหมจรรย์นี่ดีอยู่แล้วก็ยังมีรูปแบบของผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีล8เป็นกระดาษอย่างนุ่งขาวห่มขาวไม่โกนผมหรือโกนผมก็ตามอยู่ประพฤติกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้ก็มีคำนี้เราเรียกอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าบวชอุทิศพระพุทธเจ้าหรือว่าบวชถวายอกให้พระพุทธเจ้าคือบวชมุ่งต่อคำสอนนี้ก็นี่หมายความว่าไงคือคนที่มันทำผิดศีลได้เนี่ยนะฟังเพราะความไม่ละอายไม่กลัวไม่ละอายไม่กลัวต่อบาปต่อการทำชั่วสมมติฉันจะฆ่าสัตว์ฉันก็ฆ่าเลยฉันจะล่วงภรรยาผู้อื่นฉันก็ทำเลยไม่ได้ต้องเกรงกลัวกังวลอะไรไม่มีความละอายอะไรพอไม่ละอายไม่กลัวต่อบาปมันก็ทำบาปได้ทุกอย่างเอาเราจะเอาใครเป็นผู้ที่เราจะเคารพเราจะละอายเราจะกลัว บางคนก็เอาครูอาจารย์บางคนเอาพระพุทธเจ้าบางคนเอาความดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราจะทำอุทิศให้เพื่อให้ตั้งท่านบุคคลนั้นน่ะเอาไว้ในฐานะที่เราจะเป็นผู้ละอายเป็นผู้กลัวถ้าเวลาเราจะทำชั่วฉันจะละอายฉันจะกลัวพอฉันจะละอายฉันจะกลัวฉันจะไม่ทำพอไม่ทำคุณก็รอดพ้นได้อาศัยตรงเนี้ยเป็นที่พึ่งอาศัยตรงเนี้ยเป็นที่ต้านทานอาศัยตรงเนี้ยเป็นที่เราจะเคารพยำเกรงอะไรตรงเนี้ยคืออะไรพุทโธธัมโมสังโฆโอเคนะพุทโธธัมโมสังโฆนี่จะเป็นที่พึ่งจะเป็นที่ต้านทานในการที่จะให้เกิดความกลัวความละอายต่อบาปในการที่จะให้จิตของเรากายของเราวาจาของเราไม่ล่วงละเมิดไปทีนี้ถ้าล่วงละเมิดไปแน่นอนคุณทำสิ่งที่มันน่าละอายคุณก็ต้องรู้สึกละอายแล้วขณะนี้ก็เป็นความร้อนใจเป็นวิปติสารโอ้ฉันทำไงฉันทำยังไงฉันจะแก้ยังไงอาจจะคุณผิดพลาดรูปแบบการแก้ไขก็มีแต่ในกรณีของภิกษุเอาปรงอาบัติสิถ้าลักษณะจับต้องการหญิงด้วยจิตกำหนัดคุณก็ปรงอาบัติจังการที่เศษสิแต่บางลักษณะมันแก้ไม่ได้เพื่อนเขาจะไม่ยอมรับแล้วโอ้มันเป็นเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอ้าวก็ปาราชิกซะก็อยู่ร่วมกันไม่ได้แต่ปาราชิกนั้นไม่ใช่อนันตริยกรรมนะท่านฟังถ้าอนันตริยกรรมคืออะไรทบทวนกันนิดนึงฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดการกระทำห้าอย่างนี้ต้องไปตกนรกก่อนฉันเรียกว่าอเวจีมหานรกตกเสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านพ้นมาเราจึงค่อยมาทำความดีอะไรต่างๆได้ต่อไปแต่ในชาติปัจจุบันนั้นที่ทำอนันตริยกรรมนั้นการบรรลุธรรมนี้จะไม่มีเลยเกิดขึ้นไม่ได้แต่ในขณะเรื่องของปาราชิกทุกฝังถ้าภิกษุผิดศีลปาราชิกเนี่ยอยู่ด้วยกันกับความเป็นภิกษุไม่ได้ละแต่ยังบวชเนรได้นะแต่บวชพระไม่ได้แล้วแต่ว่าคนที่ทำอนันตริยกรรมมาเนี่ยบวชเนรก็ไม่ได้นะอนันตริยกรรมนี่มันหนักกว่ากันแต่ปาราชิกมันหนักอยู่ในความที่เป็นภิกษุแต่บางข้อมันก็ไม่ได้หนักในความที่เป็นคฤหัสถ์หรือความที่ไม่ใช่เป็นคนที่เป็นภิกษุเพราะเราก็ต้องแยกประเด็นและสำหรับคนที่ผิดศีลปาราชิกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยขาดจากความเป็นพระแล้วเนี่ยอาจจะอยู่เป็นสามเณรได้แล้วถามว่าในความเป็นสามเณรนั้นหรือในความเป็นคฤหัสถ์นั้นเอาถ้าคุณมาปฏิบัติแล้วก็รักษาศีลให้มันดีเนี่ยสามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้หรือไม่อันนี้ก็คือมีข้อมูลที่มาในชั้นฎีกานู่นเลยคือพระสูตรก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมท่านฟังอัตถกถาก็อธิบายไว้ว่าต้องไปตกนรกขั้นนั้นขั้นนี้ฎีกานี่ก็อธิบายไว้ต่ออีกว่าถ้าทำดีบางทีบรรลุธรรมได้คือในข้อฎีกาข้าพเจ้าก็ไม่มีความเห็นล่ะคือท่านเขียนไว้งั้นก็เอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังตามฟังกันว่าอย่างนี้ว่าท่านเขียนไว้ว่างี้ว่าสามารถบรรลุธรรมได้ในความที่คุณผิดศีลปาราชิกลักษณะที่ไม่ได้เป็นอนันตริยกรรมนะคือถ้าศีลปาราชิกในข้อฆ่ามนุษย์แล้วถ้ามนุษย์นั้นเป็นบิดามารดาอันนี้จะสอดคล้องกับความที่เป็นอนันตริยกรรมอันนี้จะไม่ได้ล่ะแต่ถ้าปาราชิกอื่นๆเช่นขโมยของอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนหรือว่าเสพเมถุนแล้วถ้าคุณเป็นพระอยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมรับเพื่อให้ธรรมะวันนี้นิ่มบริสุทธิ์บริบูรณ์เอาคุณต้องเป็นสามเณรหรือคุณก็ต้องเป็นคฤหัสถ์จะอยู่ครองเรือนหรือนุ่งขาวห่มขาวก็ได้ล่ะแล้วถามว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันจะได้ไหมในฎีกาท่านบอกว่ายังได้อยู่นะอันนี้คือหลักธรรมท่านฟังทีนี้กลับมาที่คำถามของคุณจะชาวิทย์ที่ว่าปาราชิกเนี่ยไม่มีเกิดขึ้นกับญาติโยมอันนี้เข้าใจถูกต้องแล้วแล้วถ้าพบว่าเราทำผิดพลาดไปแล้วอย่างนี้เราจะเริ่มทำใหม่ได้หรือไม่ได้สิทุกฝั่งเราก็สมาทานศีลใหม่เราตั้งอยู่ในศีลใหม่เราตั้งอยู่ในศีลใหม่เนี่ยคือมันผิดพลาดไปแล้วอ่ะมันก็จึงแบบว่าละอายตัวเองเกิดความร้อนใจเกิดความไม่สบายใจอันนี้ธรรมดาโอกาสแก้ตัวนั้นมีแน่นอนถึงแม้สำหรับคนที่เป็นปาราชิกแล้วอ่ะเป็นพระแล้วเนี่ยการแค่ตัวก็ยังมีก็ยังเป็นสามเณรได้ยังเป็นคฤหัสถ์ทำความดีได้อย่างที่ว่าไปนี้เอาหรือถึงแม้แต่ทำอนันตริยกรรมเลยอ่ะคืออนันตริยกรรมเนี่ยมันหนักมากมันหนักมากจนกระทั่งว่า ในชาตินี้คุณแก้ไม่ทันเดี๋ยวคุณต้องไปแก้ในชาติต่อไปชาติต่อไปอย่างนี้ต่อและต่อไปชาติต่อไปที่คุณไปตกนรกก่อนแล้วต่อไปเนี่ยคุณถึงแก้ได้ดูอย่างท่านพระเทวทัตอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าพยากรณ์นะว่าจะมาเกิดเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในชาติต่อไปนะเอานี้ไม่แก้ตัวได้แล้วจะไปพูดยังไงแก้ตัวได้สิทุกฝั่งแก้ตัวได้แต่จะใช้เวลานานหน่อยก็ถ้าในชาตินี้มันไม่ทันชาติต่อไปก็ได้แน่หรือถ้ามันไม่ได้หนักมากชาตินี้อาจจะยังทันอยู่ทันอยู่เพราะอะไรทุกฝั่งเพราะเรายังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อันนี้สำคัญคำสอนของพระพุทธเจ้านี่สำคัญถ้าเรามีความเคารพความยำเกรงในพุทโธธัมโมสังโฆว่าเราจะทำชั่วมันไม่ได้หรอกทุกฝั่งมันจะละอายมันจะกระอักกระอ่วนมันจะเกิดความร้อนใจพอมีความร้อนใจกระอักกระอ่วนฉันต้องทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะเราจะทำความดีทำความดีมากเข้ามากเข้ามันยังร้อนใจอยู่ยังไม่สบายใจทำความดีอีกมันยังไม่สบายใจยังวุ่นวายใจเอาคุณทำความดีอีกทำเข้าไปทำเข้าไปทำเข้าไปทำเข้าไปอิริยาบถตั้งไว้มีนี่ความเพียรมีดิสติไม่เกิดแล้วเรียกว่าอะไรอย่างนี้เอามันระลึกถึงความดีอยู่ตลอดสมาธิในสมัยต่อมาก็ต้องเกิดขึ้นได้แน่นอนแล้วความแน่นอนในทุกฝั่งอย่างไรก็ตามบางทีมันก็ไม่แน่นอนเพราะบางคนรักษาศีลมาอย่างดีอย่างเงี้ยได้อยู่เป็นโสดาปัตติมรรคอย่างนี้ไปต้นนะมีความศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆแต่ว่าคิดว่าฉันจะแน่นอนแล้วแต่ตายนี่ไปทีไปตกนรกได้นะพราหมณ์ในสมัยพุทธกาลทั้งฝั่งมีรักษาศีลอย่างดีในชาตินี้พอเองตายไปผู้เป็นบุตรนี่ก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าพ่อผมไปไหนอู้นู่นไปตกนรกเอาจะทำไมอีกคนหนึ่งชาตินี้ก็ไม่ได้รักษาศีลอะไรเท่าไหร่บางทีกินเหล้าเอาแต่พ่อตายไปทำไมพระพุทธเจ้าบอกว่าเข้าไปสวรรค์เพราะว่ากรรมดีกรรมชั่วมันสะสมมามากน้อยต่างกันให้ผลก็ต่างกันบางทีชาตินี้ใช่เราทำดีอยู่แต่ว่าไอ้ชาติก่อนๆทำความชั่วที่สะสมไว้เนี่ยมันส่งผลให้ผลให้ที่สุดท้ายเนี่ยไประลึกถึงเรื่องที่ไม่ดีก็พุ่งไปนู่นนรกแต่ถ้าชาตินี้อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างก็ไม่ดีก็มีแต่ชาติก่อนๆนี่ดีมีอยู่มากมาส่งผลให้จิตสุดท้ายระลึกถึงเรื่องที่ดีๆได้คุณก็ติ้งนิ่งๆไปสวรรค์คือนรกสวรรค์เนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนสำหรับคนที่ยังมีคติที่ไม่แน่ไม่นอนนี่คือคำนี้แล้วยังไงถึงจะแน่นอนคือต้องเป็นโสดาปัตติผลนะโสดาปัตติผลมีความแน่นอนว่าจะไม่มีชาติที่8แล้วเจ็ดชาติที่มีที่ไปเกิดเนี่ยก็แน่นอนว่าจะไม่เป็นนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอบายต่างๆจะไม่มีไม่ไปไม่เป็นที่ตรงนั้นอันนี้แน่นอนถ้าสีดินน้ำไฟลมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้พระเจ้าจักรพรรดิตายแล้วไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงตกจากนั้นไม่รู้เลยเหมือนโยนไม้ขึ้นไปท่อนหนึ่งที่มันจะเอาด้านนี้หรือด้านนั้นหรือมันจะตกลงมาตรงกลางพอดีหรือมันจะไม่ลงมาบางทีเราไม่รู้พยากรณ์ไม่ได้เหมือนออกหัวออกก้อยคติไม่แน่นอนแต่สำหรับคนที่เป็นโสดาบันขั้นผลอันนี้แน่นอนนะถามว่าคนที่จะเป็นโสดาบันขั้นผลต้องมีคุณธรรมอะไรท่านผู้ฟังน่าจะตอบได้แล้ว1ศีลต้องเต็ม2สมาธิพอประมาณ3ปัญญาพอประมาณและศรัทธานี่ต้องเต็มศรัทธาเต็มคุณมีความเคารพยำเกรงในพระพุทธธรรมประสงค์อย่างเต็มที่เลยเนี่ยศีลคุณเต็มเลยคุณจะไม่อาจจะทำกรรมในลักษณะที่ทำแล้วจะไปตกนรกได้คุณจะผิดศีล5ไม่ได้ทีนี้ว่าฆ่าสัตว์อย่างเช่นฆ่าแมลงสาบเนี่ยมันผิดศีล5ข้อที่1เต็มๆใช่ไหมล่ะทีนี้ถ้ามากหนักบ่อยอันนี้คือคุณต้องไปตกนรกแน่แต่ถ้าบางทีเผลอไปครั้งเดียวโอ้ฉันร้อนใจฉันร้อนใจพลาดไปผิดไปอันนี้ก็ไม่ได้จะทำให้ตกนรกหรอกเรามีความละอายความเกรงกลัวอยู่คุณทำความดีเพิ่มขึ้นมีศรัทธาเพิ่มขึ้นสมาธิเรามีพอประมาณหรือยังปัญญาเรามีพอประมาณหรือยัง ถึงจะเลื่อนขั้นในความที่เป็นโสดาบันขั้นผลได้อันนี้คือตอบคำถามของคุณชชาวิทย์ในข้อที่1 2 3และ4ไปแล้วนะส่วนในข้อที่5นี่ถามว่าถ้าปฏิบัติธรรมชาตินี้ไม่ได้จริงๆเนี่ยก็จะขอรักษาศีลอย่างเดียวจะตกนรกหรือไม่ก็อย่างที่ว่านี้พยากรณ์ได้ยากนอกจากว่าคุณเป็นโสดาปัตติผลจะตอบได้เลยว่าไม่ตกนรกแน่นอนถามว่าโสดาปัตติผลมีคุณธรรมอะไรก็ศีลนั่นแหละเป็นหลักแล้วศรัทธาด้วยนี่สำคัญมากเราก็ยังต้องมีสมาธิและปัญญาพอประมาณจึงจะไม่ตกนรกแน่นอนในข้อที่คุณจะชามีถามว่าระหว่างพรหมกับโสดาบันใครมีคุณธรรมสูงกว่าใครพระพุทธเจ้าเนี่ยจะใช้เกณฑ์ในการวัดทุกฝั่งในข้อที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะตรงนี้เป็นตัววัดในการที่ใครเนี่ยจะมีคุณธรรมอะไรที่มันสูงมันดีไล่มาจากตัวท่านไล่ไปถึงตัวสาวกเรา80รูปสำคัญสำคัญเหล่าพระอรหันต์ต่างๆถ้าเราเกณฑ์ข้อนี้ในการวัดทุกฝั่งระหว่างพรหมนี่ก็มีหลายขั้นนะเอาขั้นไหนอ่ะขั้นที่เป็นอนาคามีพรหมอันนี้สูงกว่าโสดาบันแน่นอนเพราะว่าสมาธิท่านต้องเต็มปัญญาที่มีพอประมาณก็สูงกว่าของโสดาบันที่มีพอประมาณแน่ด้วยความที่มีสังโยชน์พ้นแล้ววิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะก็มีมากกว่ากันในความที่เป็นอนาคามีพรหมแต่ถ้าเป็นพรหมธรรมดาที่ไม่ได้เป็นอนาคามีพรหมนี่มีหลายชั้นนะท่านฟังตามหลักของสมาธิที่คุณจะมีขั้นๆไปเอาอนาคามีพรหมแยกเอาไว้เอาเฉพาะว่าสมาธินี่มีกี่ขั้นนี่ก็พรหมก็แจกแจงขึ้นไปละเอียดกว่านั้นอีกเนี่ยเอาพรหมขั้นที่ต่ำที่สุดเปรียบเทียบกันกับโสดาบันในข้อของสมาธิโอ้พรหมนี่สูงกว่าแน่ทุกฝั่งถ้าเปรียบเทียบในข้อสมาธิอย่างเดียวนะเพราะคุณต้องได้อย่างน้อยชั้นหนึ่งอะกำลังมากกำลังน้อยแต่ว่าได้โสดาบันนี่บางทีก็ได้อยู่แต่แบบนิดเดียวสมาธินี่มีพอประมาณแต่ถ้าเปรียบเทียบในข้อวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยชายุพรหมมีวิมุตติในความพ้นจากเรื่องของกามใช่ไหมโสดาบันขั้นผลบางทีอาจจะยังไม่พ้นเรื่องของกามแต่เขาพ้นในเรื่องของสังโยชน์ญาณทัศนะนี่เขากว้างไกลต่อไปอีกเพราะว่าเขาจะไม่มีชาติที่8แต่ในความที่พรหมเนี่ยจะต้องมีชาติต่อไปและชาติต่อไปอีกเนี่ยอันนี้กำหนดไม่ได้เลยญาณทัศนะนี่มันน้อยกว่าในกรณีถามว่าศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดผลคือความทุกข์ที่คุณจะมีน้อยหรือมากเรียงรวมความสามารถด้วยถ้าเราเปรียบเทียบถึงความทุกข์เนี่ยชายุในชาติปัจจุบันนั้นพรหมอาจจะมีทุกข์น้อยกว่าโสดาบันโสดาบันขั้นผลบางทียังเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ยังยากจนบางทีก็มีถึงแม้กระนั้นถ้าเราความทุกข์ที่จะต้องมารวมกันทั้งหมดจากการที่ต้องไปเกิดเป็นชาติต่อไปและต่อไปเนี่ยนะโสดาบันเนี่ยหมดทุกข์ที่สุดก็แค่7ครั้งคุณจะถูกฆ่าคุณจะถูกอะไรก็แค่7ครั้งแต่ถ้าพรหมนี่คุณต้องไปทุกข์อีกโอ้โหอเนกชาติมันปริมาณมากกว่ากันมากเปรียบเทียบไว้กับพื้นปฐพีทั้งฝั่งปริมาณดินที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยเปรียบเทียบกับปริมาณดินที่ติดอยู่ปลายเล็บทุกของโสดาบันเนี่ยนะกันผลเนี่ยนะเท่ากับดินที่ติดอยู่ปลายเล็บแต่ทุกของพรหมที่จะต้องไปเกิดแล้วเกิดอีกจะต้องเจอปริมาณทุกเนี่ยมากเท่าพื้นแผ่นดินถ้าเราวัดจากเรื่องของปริมาณความทุกโอโสดาบันนี่ดีกว่าแน่เพราะว่าทุกน้อยกว่ากันมากพรหมนี่ต้องไปเจอทุกอีกมากมายปัจจุบันชาตินั้นอาจจะยังไม่เห็นแต่ต่อไปคนที่เขามีญาณทัศนะนี่เขาจะเห็นเขาจะรู้ได้ส่วนในข้อที่7ท่านประธานจากจังหวัดขอนแก่นนี้ถามว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนที่ถูกแผ่นดินสูบทั้งหมดกี่คน5คนท่านผู้ฟังคือ1พระเทวทัตอย่างที่เราทราบกัน2พ่อของพระเทวทัตสุปปพุทธะสากยะก็ถูกตนนี้สูบพระเจ้าสุปปพุทธะนี่ไปนั่งขวางทางเสด็จของพระพุทธเจ้าพ พราะตัวเองนี่โกรธแค้นพระพุทธเจ้าในข้อที่ว่าทิ้งลูกสาวออกบวชแล้วก็ยังมาสองลูกสาวนี่ก็เป็นพี่น้องกันกับพระเทวทัตก็ยังมาผูกเวรกับพระเทวทัตอีกทำให้เทวทัตนี่โกรธเคืองไม่พอใจตัวเองก็เคืองไปด้วยตัวเองเคืองไปด้วยเลยไปตะกวนน่ะไปนั่งปิดขวางทางเสด็จพระพุทธเจ้าดื่มเหล้าด้วยศีลก็ไม่รักษาสุดท้ายในวันที่7ถัดมานี่ตรงใต้ปราสาทของตัวเองนั่นแหละลงมาปุ๊บเหยียบพื้นดินนี่พื้นแผ่นดินนี่เปิดออกก็ตกลงไปในนรกสับที่คนไทยมักจะใช้ก็คือถูกธรณีสูบแต่เป็นลักษณะที่ว่าแผ่นดินเนี่ยคือมันไม่มีให้คุณเหยียบมันไม่มีให้เหยียบก็ถูกกราวิตี้ถูกแรงดึงดูดของโลกก็ดูดลงไปแล้วก็จึงเหมือนกับถูกธรณีสูบแต่คือไม่ใช่ว่าเป็นทรายดูดอย่างนั้นนะรูปที่เราเห็นเขียนตามฝาผนังวัดอาจจะเป็นลักษณะให้สื่อสารไปแบบนั้นแต่ในทางศัพท์ภาษาบาลีเนี่ยคือเป็นดินมันแยกออกเราอัตถคถาอาจารย์ท่านก็ให้ความเข้าใจกระจ่างว่าอู้แม้แต่แผ่นดินนี่ก็รับกรรมหนักๆของไอ้บุคคลเหล่านี้ไม่ได้ก็จึงแยกออกยุบลงแล้วก็ตกลงไปบางอย่างซึ่งก็ท่านพระเทวทัตนี่ข้อที่หนึ่งคนที่สองนี่คือบิดาของพระเทวทัตคือพระเจ้าสุปปุทธะสองคนนี้ท่านฟังน่าสลดสังเวชมากก็คือเป็นญาติของพระพุทธเจ้าด้วยเป็นเครือญาติกันโกริยะกับสากยะเนี่ยดูยังสอนญาติไม่ได้บางทีก็เป็นอย่างนี้แหละท่านฟังญาติบางทีก็ไม่ฟังกันบุคคลที่สามก็คือนางจินจามานาวิกาที่มาชี้หน้าด่าพระพุทธเจ้าในกลางที่ประชุมกำลังเทศกันอยู่โจทย์พระพุทธเจ้าในข้อที่เสพเมถุนจนตัวเองท้องขึ้นมาแต่ว่าเป็นเรื่องไม่เป็นจริงโกหกขึ้นกุเรื่องขึ้นเอาไม้มาคลุมท้องสุดท้ายท้าวสักกะเทวราชมาช่วยเปิดเผยความจริงให้แปลงเป็นหนูมากัดเชือกที่ผูกไม้ค้ำท้องเอาไว้เอาคุณก็เห็นความจริงว่าเอานี่มันหลอกลวงกันนี่นานางก็จึงวิ่งหนีไปสุดท้ายก็ถูกธรณีสูบ3คนแรกนี้คือประพฤติล่วงผิดในพระพุทธเจ้าส่วนอีก2คนถัดมาประพฤติล่วงผิดในสาวกสำคัญ2รูปรูปแรกนั้นคือท่านพระสารีบุตรมียักษ์ตนหนึ่งตอนนั้นท่านพระสารีบุตรเนี่ยกับท่านพระมหาโมกขลนะอยู่ที่เมืองราชคฤห์แถวๆนั้นโกนผมเสร็จใหม่ๆเลยท่านฟังคืนนั้นวันเพ็ญด้วยนั่งอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์นั่งสมาธิกันอยู่เงี้ยอยู่ด้วยความเงียบอยู่ด้วยความสงัดพระกนศีรษะใหม่ๆนะท่านฟังหัวมันก็จะเหลื่อมมันๆนิดหนึ่งไงยักษ์สองตนพอดีผ่านมาแถวนั้นไปด้วยกิจธุระอย่างใดอย่างหนึ่งยักษ์ตนหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิอีกตนหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิไอ้ตนที่แบบไม่มีความละอายความกลัวต่อบาปเนี่ยเห็นหัวพระเหลื่อมมากๆมันอยากตียังไงไม่รู้ก็เลยจะควักตะบองเนี่ยมาตีหัวท่านพระสารีบุตรยักษ์ตัวนี้เป็นเพื่อนก็ห้ามไว้ไม่ฉันอยากจะตีสุดท้ายตีลงไปเนี่ยทุกฝั่งการตีเนี่ยโอ้โหมันหนักหน่วงมากช้างทั้งตัวนี่บี้แบนได้เลยยอดเขาซิเนรุนี่กระเด็นออกได้เลยด้วยความรุนแรงด้วยกรรมที่แบบทำร้ายกันขนาดนี้เนี่ยนะโอ้จึงอยู่ไม่ได้ขณะว่าเหาะอยู่เนี่ยความหนักของกรรมที่ทำนี่แม้แต่อากาศก็รับไม่ได้วูบตายบุญหมดจากชาตินั้นเกิดในนรกทันทีก็ใช้ศัพท์เดียวกันว่าถูกต้นนิสูบส่วนบุคคลที่5ที่ว่าประพฤติล่วงในสาวกนั้นก็คือพระนางอุบลวรรณาท่านเนี่ยสมัยก่อนเป็นลูกเศรษฐีสวยงามหยดย้อยหยาดเยอะมากผิวเนี่ยเหมือนกับดอกบัวเขียวจึงเรียกว่าอุบลวรรณาพ่อเนี่ยด้วยความที่เห็นว่าลูกนี่สวยมากเลยจะทำไงถึงจะแบบว่ารักษาได้คนนั้นก็ขอคนนี้ก็ขอถ้าให้ใครสักคนใดคนหนึ่งนี่ก็ผิดใจอีกคนหนึ่งแน่เอางี้ลูกบวชก็แล้วกันนะถึงให้ลูกบวชแต่ว่าลูกชายของลุงชื่อว่านายนันท่านี่นันทมานพนี่ก็จริงๆชื่อนี้ก็ชื่อโหลๆท่านฟังมีอยู่หลายคนในนั้นถ้ามานพที่เป็นลูกของลุงนี่ก็แบบชอบนางบนวรรณานี่มากรักแล้วขอแต่งงานก็ไม่ให้เอ๊ะทำไมไปบวชแล้วยังตามอยู่ มีจังหวะหนึ่งที่นางบุญวรรณาไปบิณฑบาตกลับมาตัวเองก็ซ่อนอยู่ใต้เตียงที่ในกุฏิโอก็เลยข่มขืนกระทําชำเรานางบุญวรรณานี้ตอนเป็นภิกษุณีแล้วนะด้วยกรรมที่ชั่วกรรมหนักเห็นป่านนี้ก็เลยถูกธรณีสูบแต่เราเห็นได้ว่าในข้อที่ยักษ์ตีหัวก็ตามการข่มขืนเนี่ยมันไม่ได้เป็นอนันตริยกรรมด้วยซ้ำใช่ไหมคือถ้าเราจะเปรียบเทียบกับการที่ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดหรือทำสงฆ์ให้แตกกันอย่างที่เทวทัตทำอันนี้เป็นกรรมหนักละที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้แต่ยังนางจินจามนาวิกาเนี่ยด่าท่านเองนะยักษ์ที่ตีหัวท่านพระสารีบุตรก็แค่ตีท่านเองนะไหนนะท่านมานพที่ข่มขืนนางอุบลวรรณาก็ผิดศีลข้อ3ตอนนั้นเองนะคือคำว่าเท่านั้นเองเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่หนักนะหนักนะท่านฟังคือมันไม่ดีเลยการทำชั่วใดๆไม่ดีทั้งสิ้นแต่ต้องการเปรียบเทียบให้ท่านฟังเห็นความแตกต่างว่าโอ้แม้แต่ทำกรรมแค่นี้ก็ยังถูกธรณีสูบได้ในขณะเดียวกันพระเจ้าอาชาติศัตรูเอ้าฆ่าพ่อนะนั่นน่ะคือไม่ได้ลงมือฆ่าเองก็จริงไม่ได้ว่าสั่งให้คนอื่นเขาไปทำคือสั่งให้คนอื่นเขาทำก็จริงแต่ว่าทำไม่ได้ใช่ไหมเอาแค่ว่าสนับสนุนให้เกิดการตายของพระบิดาของตนช่างตัดผมเนี่ยมีไปกรีดเท้าแล้วจนกระทั่งเดินไม่ได้อดอาหารไม่ให้อาหารกินตัวเองไม่ได้ลงมือฆ่าเลยนะแค่สั่งให้เขาไม่ให้อาหารแค่สั่งให้เขาไปกรีดเท้าแล้วพอตอนสุดท้ายเออจะกลับใจละฉันจะช่วยรักษาบิดาไปไม่ทันตายซะก่อนอย่างเงี้ยก็เป็นกรรมหนักนะท่านฟังเป็นอนันตริกรรมแต่ไม่ถูกตระหนี่สูบแล้วก็ไม่ได้ไปตกอบายมหานรกด้วยเพราะว่าได้ช่วยอุปถัมภ์ศาสนาการสังฆายนาต่างๆแล้วก็ตกนรกที่น้อยหน่อยเป็นบริวารของอบายมหานรกเรื่องของกรรมการให้ผลเนี่ยท่านฟังบางทีเราพยากรณ์ยากว่าจะให้ผลหนักเบาในเวลานี้หรือในเวลาต่อไปแต่ให้มั่นใจได้เลยท่านฟังว่าทำดีความดีเกิดแน่นอนทำชั่วความชั่วเนี่ยเกิดแน่นอนเรามีความมั่นใจในกรรมดีและกรรมชั่วแล้วก็ทำกรรมดีให้มากๆกรรมชั่วในให้เว้นให้มีความละอายความเคารพยำเกรงในคำสอนต่างๆอันนี้จะทำให้เรามีศีลเต็มขึ้นมาสะสมไว้สะสมไว้เหมือนน้ำทีละหยดฝนเนี่ยตกมาเนี่ยยังทำภาชนะที่เปิดฝาไว้ให้เต็มได้ยังทำมหาสมุทรให้เต็มขึ้นได้ก็ฝนที่ตกทีละเม็ดละเม็ดนี่แหละความดีเราสะสมไปทีละน้อยละน้อยก็เต็มดีขึ้นมาได้แน่ในข้อสุดท้ายต้องฟังคุณจะชาวิตถามมาว่าที่บ้านเนี่ยมีมดและปลวกอยู่เยอะมากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมถ้าไม่กำจัดมันนี่ก็จะแพร่พันเต็มไปหมดเนี่ยจะทำยังไงให้มันพวกมันไปดีพระมหาไพบูลย์เนี่ยมีคาถาอะไรสวดไล่มันไปได้หรือไม่ถ้าท่านฟังต้องการคาถาเนี่ยแล้วหวังว่าเออมันจะไล่หนีไปด้วยคาถาหรือคำกล่าวนี้เนี่ยนะมดปลวกเนี่ยฟังเป็นสัตว์ที่มันมีปัญญาน้อยมันเราพูดไปเนี่ยมันก็จะไม่เข้าใจเราหรอกเราเลยไปต่อรองกับมันว่าเออเธอต้องไปนะจะอยู่ตรงนี้พอดีมันไม่รู้เรื่องมันไปหรือมันไม่ไปมันก็ไปตามเหตุตามปัจจัยของมันวิธีการแก้ไขเนี่ยท่านฟังถาม Google เนี่ยนะจะมีข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยเทคนิคต่างๆที่สารที่จะไล่มันโดยที่ไม่ฆ่ามันคือผมคิดว่าจะเรียกพวกกำจัดแมลงก็ต้องกำจัดมันใช้สารเคมีโอ้ไม่ดีฉันไม่อยากทำมีวิธีธรรมชาติอื่นๆเยอะแยะมากมายเราไม่ต้องพึ่งคาถาก็ได้แกเสิร์ชหาใน Google ใช้พืชพันธุ์นี้ตั้งไว้ตรงนี้เก็บสิ่งนี้อย่างนี้วางน้ำไว้ตรงนี้เนี่ยช่วยได้อาจจะไม่ได้บรรเทาได้หมดแต่ก็เบาบางได้แน่นอนการที่เรายังมีความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอันนี้จะเป็นเหตุนะทั้งฝั่งที่ทำให้เรามีอายุยืนอย่างนักพุทธามที่บอกว่าตอนนี้ก็ป่าเข้าไป70แล้วเนี่ยพูดง่ายคืออายุยืนแล้วเป็นตลอดรักษาความดีของเราอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆให้มีความมั่นใจในพุทโธธัมโมสังโฆจะสามารถทำให้การปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยดีกลับคืนขึ้นมาได้แน่นอนและในการข้อนี้ท่านฟังข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านฟังเนี่ย มั่นใจมั่นใจว่าในการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราทำจริงแน่วแน่จริงผลจะต้องเกิดปรากฏแน่อาจจะช้าหรือจะเร็วไม่มีใครเราทำฟังที่จะไม่สามารถแก้ไขตัวเองได้ด้วยพระเทวทัตสิด้วยสุปปพุทธสิในนันทาก็ตามหรือยักษ์ที่ถูกตนนีสู่ไปเนี่ยอาจใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าก็ยังทำความดีขึ้นมาได้แน่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้แน่เรายังไม่ได้บอกว่าทำกรรมหนักถึงขนาดนั้นที่เป็นอันตรายกรรมให้ทำแต่ความดีทั้งหวังเหมือนเราจะชำระน้ำเสียได้ก็ใช้น้ำดีถ้าน้ำเสียมันปริมาณมากก็ต้องใช้น้ำดีที่ปริมาณมากกว่ากันขึ้นไปอีกทำความดีเอาไว้จิตใจของเราอย่าให้ตกปล่อยลอยไปในทางที่ไม่ดีแต่ให้ตั้งมันไว้บางทีมันเผลอไปเอาให้มีศรัทธาใหม่เริ่มต้นที่ศรัทธาเริ่มต้นที่กัลยาณมิตรเริ่มต้นที่การฟังธรรมมีการฟังธรรมมีกัลยาณมิตรมีศรัทธาอยู่เรื่อยๆศีลก็เกิดปรากฏความไม่ร้อนใจมีขึ้นได้มีปราโมทย์มีความสบายใจสมาธิมันก็เกิดปัญญาก็มีสามารถที่จะตัดละกิเลสทำความแจ่มแจ้งในธรรมะเป็นทางให้ไปสู่กระแสของนิพพานได้และนี่คือรายการธรรมารับรุณตำฝังกับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกมาพบกับผู้ฟังตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 เช้าถ้าต้องการฟังย้อนหลังติดต่อกับทางรายการไปได้ที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร